satani nasindwe azanga yataiwe kana indi tukwata nemoko yutuwo endino satani nasindwe azanga yataiwe kana indi tukwata nemoko yutuwo endino uzuwanda bazia una mano ndino taniwe ningwa mini ukweli yunaini waendie uzuwanda bazia una mano ndino taniwe ningwa mini ukweli yunaini waendie kubo. Mwika ugethiwa na niwe ni mwingi omonde yuo kwa seta tuzuni. Biblia yezie mwika ugethiwa na niwe ni mwingi omonde yuo kwa seta tuzuni. Oingi ya nenie akinga ni makoka makani zaka utamavazi tamwe mauvungu. Oingi ya nenie akinga ni makoka makani zaka utamavazi tamwe mauvungu omonde yuo. Zize yumande kwa dunia nota mbinduku wazia nduzembe uoko endino kitu mitra zize yumande kwa dunia nota mbinduku satani yaokie agalika ndino malondu mangaia thuje piu imanji nindewa satani yaokie agalika ndino malondu mangaia thuje piu imanji nindewa kukuswe. Mbinguni na mumaneka na makoka tambulili wakito zitu wa satani na meko yenga boya ziwa zimbinga lezitwa na iti aleluya shetani ya shindwe andumanga imuke kuna kando mugelo ela sinema mchana andumana ima kethe dhinani anduma vitina tutuki chopuzi machanga mwithe tayari mbele namba kizindu ziolevi mukavindu kamwe funza kotine mukazililwa na mwile chwamana kolokolo nini kundu atali kolokolo ni vidhia wasumu enja. Maita angilika Batangilo anondia Christopher Mbua Eries ya mkula ni kwa mbango vya ya Britain, United Kingdom in Europe. Tambolili mokito zitu wa satani na meko nyinga boya ziwa zumbinga lezitwa na iti aleluya shetani ya shindwe andumanga imuke kuna kando mukelo ela sinema mchana andumana imakethe dhinani anduma vitina chuki chokuzi anduma changa mwithe tayari mbele namba kizindu ziolevi mukavindu kamwe funza kotone mukazililwa na mwile chwamana kolokolo nini kundu atali kolokolo ni vidhia wazumu